سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ وغیرہ کے نقصانات بیان کیے جائیں، عفو و درگزر کے فضائل، معافی کے فضائل، تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی آتا نہیں، ہم آپ کے پاس سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اگر یہ سارے فضائل بھی آپ ہمیں آج ارشاد فرما دیں، ہمیں سنوا دیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کو سن کر ہم کوشش بھی کریں گے. دیکھا، جو جس فریق کو آپ نے سمجھا نا، اس کو مثلاً اس طرح آپ سمجھیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ اور رسول عز و جل بہتر جانتے ہیں. فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. عرض کیا گیا، مومن کسے کہیں گے؟ فرمایا، اسے کہ جس سے مومنوں کو مالی اور جسمانی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ ہو. پھر پوچھا، مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جو برے کام کرنا چھوڑ دے. اس طرح مطلب یہ کہ مسلمان کی تعریف آ گئی، تو اس میں ہر ایک سوچے کہ میری وجہ سے میرے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت آبرو مجروح ہو رہی ہے. یہ فریقین ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک بدنام کرتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں، تو یہ مطلب مسلمان یعنی مسلمان کامل کی تعریف سے دونوں خارج ہوئے جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ احساس دلایا جائے. پھر ان میں جو سب کو کہتے پھرتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں، اس سے فساد ہوتا ہے اور لوگ دعوت اسلامی والوں کو برا بلا کہتے ہیں. دیکھو، داڑھی اور ایمان والے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. تو ان کو مطلب اس آیت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم بھی ایسوں میں ہو جائیں. جیسا کہ سورۃ القصص آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ عز و جل فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا. اسی طرح جو ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، ان کو اس حکم قرآنی پر غور کرنا چاہیے. 18 پارا سورۃ النور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ نہ کرے کہ ان گناہوں کے باعث ایمان برباد ہو جائے اور کوئی اس آیت کریمہ کا مستحق ٹھہرے. اور یہ گروپنگ بنانے والے جو خامہ کا دنیاوی خصومت کی وجہ سے یا اپنی معمولی انا کے باعث گروپ بنا بیٹھتے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈال بیٹھتے ہیں، ان کو اس آیت مبارکہ پر غور کرنا چاہیے. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ عز و جل کی رسی مضبوط تھم سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، وہ اتحاد میں برکت. ہم اپنے بچپن میں اسکول لائف میں ایک مطلب سبق پڑھا کرتے تھے کہ ایک کسان کے 11 بیٹے تھے، تو آپس میں لڑتے رہتے تھے. ایک بار کسان نے ان کو جمع کیا اور 11 لکڑیاں جو تھیں اس کا گٹھا بنا کر باری باری سب کو دیا کہ اس گٹھے کو توڑ، کوئی بھی نہ توڑ سکا. پھر اس کی گڈی کھول کر ایک ایک سب کو دے دی کہ آپ توڑو، تو چٹاخ کی آواز آئی اور 11 کی 11 لکڑیاں ٹوٹ گئی. تو کسان نے کہا کہ دیکھو بچوں، جب تک یہ 11 متحد تھی ان کو کوئی بھی نہ توڑ سکا، جب یہ جدا جدا ہوئی تو ایک چٹاخے میں ساری ٹوٹ گئی. تو اسی طرح تم 11 متحد رہو گے تو تمہارا دشمن بال بھی کا نہیں کر سکتا، اور اگر تم اسی طرح 11 الگ الگ رہے لڑتے رہے تو دشمن تمہیں ہڑپ کر جائے گا، ڈکار بھی نہیں لے گا. تو اس طرح ان کی سمجھ میں آ گیا اور 11 کے آپس میں وہ محبت مودت قائم ہو گئی. تو اس لیے مطلب علاقوں میں گروپ تو ہونے نہیں چاہیے، لابنگ پر ویسے دعوت اسلامی میں پابندی، یہ خیال رکھیں. اور ان آیات پر بھی مطلب میں نے کہ غور فرمائے. اب یہ غصے کی وجہ سے بھی گروپ ہوتے ہیں، ایک کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا نگران نے کچھ کہہ دیا، اس نے اللہ کا مسئلہ بنا کر دو چار ہم نوا اپنے پیدا کر لیا, گروپ بنا لیا. یہ اس نے جو گروپ بنایا یہ مطلب اچھا قدم نہیں, دین کو نقصان پہنچانے والا قدم, اور اس کا سبب غصہ بنا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ غصے پر قابو رکھیں. اچھا, پھر اس کی وجہ سے جب دو گروپ بنے تو اس کا سبب کینہ بھی ہے, ایک دوسرے کی چھپی ہوئی دشمنی, کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو. تو حدیث پاک میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے, مگر کینہ پرور نہیں بخشا جاتا. پھر یہ جو لڑتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا ایپ بھی اچھالتے ہیں, پولے کھولتے ہیں ایک دوسرے کی, یہ بھی مطلب یعنی کہ بہت بری بات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے, اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف دور فرمائے گا, اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے یعنی عیب چھپائے اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آج کل تو ایسا ہے کہ بس جہاں ذرا کسی عیب مل گیا تو ہمارا پیٹ چڑھ جاتا ہے کہ جب تک دو آدمیوں کو تین آدمیوں کو بولے دیکھا یہ یوں کرتا تھا, اس کو یوں بول رہا تھا, اس کے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے گھر میں یوں کرتا ہے. جو بھی عیب مل گیا ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اس کو مطلب پردہ ڈال دیں, مگر ہم کسی کا ڈھکتے نہیں, تھوڑا سا ڈھکتے بھی ہیں تو پھر کبھی نہ کبھی پیٹ پھول کے پھٹ جاتا ہے, بات باہر آ جاتی. اس لیے مطلب اے کاش ہم مسلمانوں کے عیب چھپانے والے بن جائیں. اسی طرح مطلب یہ کہ اور بہت ساری برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں, اس سے شماتت کا جذبہ بد پیدا ہوتا ہے آپس میں جب ناراضگی ہوتی ہے. شماتت کے معنی یہ کہ سامنے والے کے نقصان پر خوش ہو, یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک طالب علم کو مار پڑتی ہے دوسرا طالب علم خوش ہوتا ہے, اچھا پٹائی اس کی, یہ شماتت ہے کہ کسی کی برائی پر خوش ہو, بلکہ ہمدردی ہونی چاہیے. مسلمان کو چاہیے کسی بھی مطلب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر ہمیں رنج ہونا چاہیے, صدمہ پہنچنا چاہیے, نہ کہ خوشی. یہ خوشی بہت برا جذبہ ہے, شماتت ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ ہمیں مطلب بہت سارے گناہوں میں یہ ہماری آپس کی ناراضگیاں دھکیل دیتی ہیں, پوری کوشش کی جائے کہ آپس میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.